«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. У Зэльве завяршаецца збор подпісаў за прапанову перайменаваць вуліцу Савецкая ў вуліцу імя Ларысы Еньюш. Ініцыятарам гэтай акцыі з'яўляецца грамадскі актывіст, сябра партыі БНФ Яўген Скрабутан. У сувязі з стагоддзем сваёй славутай зямлячкі, паэткі Ларысы Еньюш, Яўген накіраваў Міністэрства культуры і парламент адмысловы зварот, у якім актывіст прапанаваў перайменаваць вуліцу Савецкую ў Зэльве ў вуліцу імя Ларысы Еньюш. Гэтыя лісты былі перанакіраваныя ў зэльвінскі райвыканкам, з якого Яўгену Скрабутану прыйшоў адказ, маўляў, перайменаваць не мэтазгодна, бо вуліца Савецкая ў жыхароў Зэльвы выклікае станоўчыя асацыяцыі, згадкі пра маладосць і веру ў перамогу над фашызмам. Яўген вырашыў звярнуцца да саміх жыхароў вуліцы Савецкай і пачаў збіраць подпісы ў падтрымку сваёй прапановы. Узнікла ініцыятыва перайменаваць вуліцу Савецкую імя Ларысы Еньюш, і мною быў дасланы адмысловы зварот у Міністэрства культуры і ў парламент беларускі. Адтуль скіравалі гэтыя паперчыны ў зэльвінскі райвыканкам і ў гарадзенскі абласны выканкам. Вось з зэльвінскага выканкаму мне прыйшоў адказ, што гэта не мэтазгодна, бо нібыта у людзей са словам «савецка» узнікаюць асацыяцыі з надзеяй на лепшую будучыню, з іхняй цудоўнай маладосцю, верай у вялікую перамогу над фашызмам і гэтак далей. Ну і такім чынам мы зараз збіраем подпісы пад зваротам жыхароў вуліцы Савецкай аб гэтым перайменаванні, таму што аддзелу ідэалогіі прыйшоў адказ таксама, што нібыта большасць людзей не хоча мяняць назву. І мы вырашылі ўсё ж такі паказаць, што большасць якраз хоча, каб вуліца называлася імя Ларысы Еньюш. Завянчукі вельмі ахвотна падпісваюцца. Гэта пераважна людзі, каторыя, ну, спакон вякоў жывуць на гэтай вуліцы Савецкай. Але справа ў тым, што на гэтай вуліцы ёсць яшчэ два інтэрнаты, дзе жыве моладзь, ну, працоўная моладзь. Гэта людзі 20-30 гадоў, каторыя прыязджаюць з іншых гарадоў і жывуць там часова. І гэтыя людзі, ну, в большасці сваёй не ведаюць нічога пра Ларысу Еньюш, прыходзіцца тлумачыць, і збольшага ім усё роўна, як будзе называцца вуліца, бо яны доўга ў Зэльве не затрымліваюцца, месяц-два, хтосьці можа больш, хтосьці менш, і таму там было цяжка гэтыя подпісы збіраць. Але ў прынцыпе, у цэлым людзі, карэнныя зэльвінцы, ведаюць Ларысу Еньюш, некаторыя нават памятаюць. Шмат гісторыяў удалося пачуць пра яе, людзі расказвалі, што вось мы яе памятаем, як да яе хадзілі. Вельмі проста прыхільна ставяцца да акцыі па зборы подпісаў. І я думаю, што ў прынцыпе гэта акцыя можа ўдасца. Адзінае, што падамо подпісы, ну і прыйдзецца чакаць адказу з выканкама. Подпісы за перайменаванне вуліцы Савецкай у вуліцу імя Ларысы Еньюш у Зэльве збіралі і іншыя грамадскія актывісты. Бліжэйшымі днямі ўсе сабраныя подпісы аб'яднаюць разам і перададуць у райвыканкам. Цягнуцца ў неба та полі, шлях на цянькі да сяла. Я заблудзілася ў полі, стежкой крутою пойшла. Дуб у задуме глубокой, гнется верба до земли. Тутака верать во уроки, пэўна мяне ураклі. Пахла ля ног конюшина, буйна цвела сенажат. Поле мяне навучыла з родных дарог не змыяць. Часам спынюся ад болю, моўчкі пот вытру шчала. Я заблудзілася ў полі, стежкай крутою пайшла. Я заблудзілася ў полі, стежкай крутою пайшла. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Асоба Ларысы Еньюш выклікае цікавасць не толькі ў літаратуразнаўцаў і аматараў паэзіі нацыянальнай гісторыі, але і ў рэлігійных дзеячоў і нават у палітолагаў. З рэдактарам інтэрнэт-партала «Царква» Наталіяй Васілевіч пагутарыў Алексей Красоўскі. Наталья Васілевіч, я палітолог, а таксама рэдактар порталу «Царква». Упершыню я познаёмілася з творчасцю Ларысы Генч, ну, нават не з творчасцю, скажем так, больш комплексным з асобай, калі ў 2000 годзе мы ладзілі пілігрымку такую з горадню Жыровічы з заездам у Зельву. Я, безумоўна, чула пра такую дзяячку і пра паэтку, і чытала яны творы, але менавіта ў падрыхтоўцы да гэтага паломніцтва прачытала вельмі шмат іных вершаў, кнігу споведзі, мне гэта вельмі кранула. Больш мне цікавіць, я скажу, што не творчасць Ларысы Генюш, не яны вершы, а менавіта маштаб яны асобы, тое, як яна прыйшла праз усе выпрабаванні лёсу, якія выпалі на яны долю, пра тое, як яна успрымала любы падзеі ў сваім жыцці. Яна вельмі выразна піша пра кнігу споведзі, кніга аўтабіяграфічная, безумоўна, яна магла ўжо, калі пісала гэту кнігу, пераацэньваць нейкія моманты свайго жыцця, але відавочна, што такая нязломнасць, такая адданасць, яна прысутнічала ў гэтым чалавеку, і мяне вельмі ўразіла таксама, што жывучы ў савецкай дзяржаве, яна так і не прыняла грамадзянства гэтай дзяржавы, засталася вольнай, жыла на тэрыторыі гэтай дзяржавы, але бачыла, што Беларусь у Савецкім Саюзе такая акупаваная дзяржава. Я думаю, што не шмат людзей такіх было ў Савецкім Саюзе, да, якія здолелі б адмовіцца ад шмат якіх рэчаў у сваім жыцці дзеля таго, каб захаваць свабоду духу свайго. Знаёмства з жыццёвым шляхам Ларысы Генюш натхніла на нешта ці змяніла нешта ў жыцці вашым уласным? Чамусьці неяк так шмат чаго ў мяне пачыналася менавіта з Ларысы Генюш. Першае паломніцтва, можна сказаць, такое свядомае, гэта было брацтва ў гонар Канстанціна Астроўскага пры Петрапаўскім саборы. Гэта было першае паломніцтва, вельмі важны духоўны досвід, ён быў звязаны таксама з Ларысай Генюш, таму што я сваё паломніцтва з Эльвы пачала. Мы маліліся ў той царкве, у якой малілася Ларыса Генюш, разважалі аб яным лёсе, бійнай веры, гэтай незломнасці, таму што я ўпэўненая, што такая трываласць, цвёрдасць яна, яна была магчымая толькі дзякуючы таму, што Ларыса Генюш была такой глыбокай верніцай. Таксама, можна сказаць, адзін з самых першых артыкулаў на сваім сайце, калі я думала пра што пісаць, вот адзін з самых першых артыкулаў быў прысвечаны Ларысе Генюш. Ён называўся «Асоба безземнога грамадзянства». Чалавек, які набыў грамадзянства нябеснае. Таму заўсёды нейкія такія паралелі былі, ёсць. Пазней таксама канцэрт, які мы арганізоўвалі прыходскай групай з удзелам розных хрысціянскіх выканаўцаў, выступоўцаў, гуртоў на праваслаўнай выставе. Там таксама гучала імя Ларысы Генюш, і гэта таксама было вельмі прыемна. Што час ад часу падштурхоўвае рабіць нейкія падзеі, нейкія мерапрыемствы, звязаныя з імем Ларысы Генюш? Па-першае, мне вельмі крыўдна з аднаго боку, што Ларыса Генюш дагэтуль не рэабілітаваная. З іншага боку, безумоўна разумею, што спадкаемцы той дзяржавы, якая я судзіла, тыя органы нашы дзяржаўныя, які займаюцца рэабілітацыяй, гэта ўсё ж такі яны спадкаемцы савецкай дзяржавы, і было б дзіўна чакаць ад іх прызнанне сваіх нейкіх неправільных дзеянняў у дачыненні да гэтага чалавека. Па-другое, мне здаецца, што тыя людзі, якія пакутавалі за веру, пакутавалі за беларушчыну таксама, часта іх спрабуюць зараз у межах сучаснай ідэалогіі як змяшаць з фашызмам, з акупантамі і гэтак далей. І мне здаецца, гэта не зусім правільна, у дачыненні да самой Ларысы Генюш, прынамсі да яных нейкіх дзеянняў, пра які мы ведаем. Мы не можам сказаць, што яна падтрымлівала нейкім чынам там акупацыйны рэжым альбо нешта такое іншае. Яна заўсёды да фашызму ставілася даволі адмоўна. І мне проста хацелася б, каб у асобе Ларысы Генюш, можа, яна так канцэнтруе і беларушчыну, і хрысціянскую веру, каб гэтыя людзі яны былі рэабілітаваны, скажам так, у грамадскай свядомасці. Як ставіцеся да менавіта творчасці Ларысы Генюш? Творчасць, безумоўна, таксама натхняльная. Можна сказаць, што творчасць Ларысы Генюш – гэта не толькі творчасць пра Беларусь, як часта гэта бывае, і не толькі яны такая грамадзянская патрыятычная лірыка, але таксама і каханне, і вера. Таксама, што не так распаўсюджана, скажам так, у беларускай літаратуры. Тэма веры, тэма ўзаемаадносінаў з Богам, мне, як Ларысы Генюш, гэта даволі ўдала, і шмат што сугучна маім уласным адчуванням, таму мне вельмі блізка творчасць. Ёсць улюбёны верш Ларысы Генюш? Ёсць шмат вершаў. Улюбёных вершы пра каханне падабаюцца ейны. Адзін з вершаў, які мы абралі эпіграфам ад канцэрту, гэта быў верш велікодны «Христос воскрос». Такі верш, у якім апавядаецца пра тое, што ў воскресенне Христовае надае нам надзею не толькі на ўласнае воскресенне, але і на тое, што наша краіна таксама ў рэшце прайшоўшы праз пакуты, праз магільную цемру адродзіцца. Адзін з такіх найбольш момантаў кранальных, які мне запомніўся, гэта з кнігі «Споведь», калі Лариса Генеш апісвае, калі яна разам з мужам былі ў лагеры, і ён падараваў ёй пер'і чесноку, якія чымсьці нагадвалі пра лілеі. Романтычны такі момант, як мне запомніўся, і чамусьці, калі думаю пра Ларису Генеш, у галаве дзесьці там у закуточку заўсёды паўстае вот гэты вобраз гэтага чесноку. У будучыні ў Беларусі якое месца зойме Ларыса Генеш? Я думаю, што Ларыса Генеш ўжо цяпер займае вельмі вялікае месца. Безумоўна, гэта не на афіцыйным узроўні, но народнае шанаванне, оно ўсё ж такі ёсць. І нават у царкве, епархіі гарадзенскай, дзе зараз знаходзіцца зэльва, на тэрыторыі храма, у які хадзіла маліцца сама Ларыса Генеш, там усталяваны помнік. Давялося мне сустракацца са святаром, які быў дзіцёнкам, калі ягоны бацька быў святаром у зэльве. Ён таксама узгадваў вельмі шмат пра Ларысу Генеш. Таксама яны былі ў Казахстане сасланыя, гэтая сям'я. У іх такія былі некія паралелі ў лёсе з Ларысай Генеш. Прыемна, што ў афіцыйнай царкве, і колькі б там часта кажуць, што руская праваслаўная царква, яна як бы не прызнае шмат такія беларускія рэчы, але сама Ларыса Генеш хадзіла ў такую царкву. Яна таксама была прыхажанкай прыходу руская праваслаўная царква. Ну і не гледзячы на ўсю такую антыбеларускасць, да, якая ўсё ж такі прысутнічае, у пытанні Ларысы Генеш чамусьці заўсёды многія ініцыятывы вітаюцца, як бы гэта не было парадаксальна з гэтым помнікам, і пастаянна праводзяцца памінальныя богаслужэнні ў памяць пра Ларысу Генеш, таксама ў Петрапаўскім саборы праводзіцца паніхіда ў дзень яе смерці. Таму я бачу, што ў яе ёсць ужо сваё месца, і проста з цягам часу больш людзей будзе далучацца да гэтага шанавання вялікай жанчыны, дзіячкі. Тут асаблівасцю ёсць тое, што Ларыса Генеш жанчына, таму што нашы героі нацыянальныя беларускія часцей звязаны з мужчынамі, такой патрыархальны падыход. Але Ларыса Генеш яна паказвае пра тое, што жанчына таксама займае месца даволі важнае у нацыянальным руху таксама, і плён ейнай працы, плён ейнай дзейнасці, плён проста таго, што яна ёсць, і тое, што яна застаецца сабой, ён таксама відавочны. Я думаю, што цяперашняй вот такой Беларусі, нават якой мы маем, можа не заўсёды такой хацелася, але вот незалежна ўсё ж такі Беларусі, плён дзейнасці Ларысы Генеш што таксама ёсць. 2010 год. Год Ларысы Генеш. Раніца, як марыва, травы ў расе, цень ляжыць ад явара на маёй страсе. Праляцелі стаямі надо мной грачы, ад жыцця прыстала я час і адпачыць. Праляцелі стаямі надо мной грачы, ад жыцця прыстала я час і адпачыць. Шуміць вецер з кронамі, абтрасае сон, пахаджае промнямі сонца ляваком. Толькі гасне марыва серабро ў касе, цень ляжыць ад явара на маёй страсе. Толькі гасне марыва серабро ў касе, цень ляжыць ад явара на маёй страсе. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». 28 ліпеня на навукова-метадычнай раді ў Міністэрстве культуры адбудзецца абмеркаванне пытання, ці надаваць фальварку жлобаўцы, у якім нарадзілася паэтка Ларыса Генеш, статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. З такой прапановай выступіў старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Таварыства аховы помнікаў пайшла прапанова Міністэрства культуры надаць фальварку жлобаўцы статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Гэтая прапанова будзе разглядацца на навукова-метадычнай раде ў ліпені месяца. Звычайна навукова-метадычная рада гэта апошняя серада месяца. Ад фальварка жлобаўцы захаваліся фрагмент алеі, гаспадарчая пабудова, падмуркі дома. Сам дом у 1946 годзе быў перавезены ў Ваўкавыск, дзе сёння і размяшчаецца па вуліцы Перамогі 40. Памяць вечны сябра,